Aşkı purze yani ham perfect. Doğu garibi perfect. Tik tak, tik tak. Varna vay vasala. Bam bam ki ham sabko. Bum. Samjha kya? Los Angeles. 12 मई 2000 जहां हम 6 पंटर पहली बार मिले थे हमने सोचा था कि दुनिया जीत लेंगे अपनी लग गई छोड़ना रे घंटा ठीक बोलता है ये क्या कोल्हापुर का सहकारी बैंक नहीं है कि बंदूक दिखाकर पैसा उठाए बैंक ऑफ अमेरिका है लंगूर बैंक में सेफ में माल है माल पे नजर अपनी अपने माला माल रे कोई ना फिकर अपने घबराना भूल जाएगा कल अपने हाथों में होके इतने करोड़ रे छोड़ना रे अरे प्लानिंग वैनिंग हो गई बोरिंग बोतल खोरिंग दारू पोरिंग समझा क्या